الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی رحمہ شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعِمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عازمین حج کا سفر مبارک فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حج اور عمرہ اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم امیر اہل سنت کی وی سی ڈی حج کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل، جس میں امیر اہل سنت نے حج کرنے کا طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ اس وی سی ڈی کو جاری کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے قبل جو عمرے کی وی سی ڈی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، کیونکہ اس عمرے کی وی سی ڈی میں امیر سنت نے احرام باندھنے کا طریقہ اور سعی کا طریقہ، طواف کا طریقہ، اسی طرح کعبۃ اللہ شریف سے متعلق مختلف معلومات، حجر اسود سے متعلق معلومات، اسی طرح مقام ابراہیم سے متعلق معلومات، صفا و مروہ سے متعلق، پھر وہ قصر سے متعلق، دیگر عمرے سے متعلق جو کچھ معلومات تھیں، یہ امیر سنت نے ہمیں عمرے کا طریقہ نامی وی سی ڈی میں پہلے سے عطا کر دی ہیں۔ نیز مدینہ کی حاضری کی وی سی ڈی بھی امید ہے کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اس میں مدینہ منورہ کیسے جانا چاہیے اور اس پیارے اور پرذوق سفر میں ایک عاشق کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کا بیان الحمدللہ مدینہ کی حاضری میں امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو الحمدللہ مقتدی المدینہ نے گویا کہ تینوں وی سی ڈی ہمیں عطا کر دی ہیں، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور مدینہ کی حاضری۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم حج کا طریقہ جو وی سی ڈی ہے یہ دیکھیں گے، اور اس میں ہم امیر سنت نے جس طرح اپنے تجربات و مشاہدات بیان کی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کی جھلک دیکھیں گے، بڑی پرذوق اور بڑی ہی ایمان افروز اور معلوماتی یہ وی سی ڈی ہے۔ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لبیک لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ محترم حجی اور حجن، حج کے مناسک ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر آپ نے ابھی تک حج کا احرام نہیں باندھا تو 7 ذوالحجہ کو باندھ لیجئے، 8 کو بھی باندھ سکتے ہیں، 7 کو باندھ لیں گے جلدی ثواب شروع ہو جائے گا، اور یہ تمتع والے، باقی قران افراد والوں کو تو احرام پہلے سے ہی باندھا ہوا ہے، کہ آج ہی وہ پہنچے ہیں تو بے شک وہ بھی حج کا باندھ لیں، قران کی نیت کر لیں، اور حج افراد والے حج افراد کی نیت کر لیں، اور جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق برتیں. گھر میں بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ مسجد حرام میں 2 گانا ادا کر کے، 2 رکعت ادا کر کے، لیکن جبکہ مکرو وقت نہ ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اس طرح بہنیں اگر باری کے دنوں میں تو مسجد حرام سے احرام نہیں باندھیں گی، وہ اپنے گھر پہ باندھیں گی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح حج کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی. اے اللہ عز وجل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو تو میرے لیے اسے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد کر اور میرے لیے اس میں برکت دے. نیت کی میں نے حج کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. حج کے احرام کی نیت کے بعد اسلامی بھائی بلند آواز سے اور اسلامی بہنیں دھیمی آواز سے 3 بار لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اب ایک بار پھر آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں، اب اگر چاہیں تو ایک نفلی طواف میں حج کے اجتباع رمل اور سعی سے فارغ ہو لیں. اس طرح طواف و زیارہ میں آپ کو رمل اور سعی کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ طواف و زیارہ میں رمل اور سعی کی سعادت حاصل کر لیجیے. اجتباع طواف و زیارہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ حسب معمول لباس میں ہوں گے. 7 ذوالحجہ سے ہی حاجیوں کی منتقلی منیٰ شریف میں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں منیٰ شریف میں ادا کرنا سنت ہے. تصور کیجئے آج 8 تاریخ کی صبح ہے، ہر طرف دھوم پڑی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ منیٰ چلو منیٰ چلو. آپ بھی تیار ہو جائیے، اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، قبلہ نما، چند برتن، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھ ہی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کام آئے، اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اگر ممکن ہو تو منیٰ، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کیجئے کہ جب تک مکہ شریف زاد اللہ شرف و تعظیمہ پلٹیں گے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. واللہ ذو الفضل العظیم. راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی خوب خوب کثرت کیجئے. جو ہی منیٰ شریف نظر آئے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم ھذا منن فمن علی بما مننت به علی اولیائک. اے اللہ، یہ منیٰ ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا. اے لیجئے، اب آپ منیٰ شریف کی حسین وادیوں میں داخل ہو گئے. کس قدر دل کشا منظر ہے، کیا زمین کیا پہاڑ، ہر طرف خیموں کی بہار ہے. آپ بھی اپنے معلم کی طرف سے دیے ہوئے خیمے میں قیام فرمائیے. آج کی زہر سے لے کر کل نمی کی فجر تک پانچ نمازیں منا شریف میں ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ آج کل حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اب منا شریف حاجیوں کے لیے ناکافی ہو گیا ہے، لہذا مزدلفہ میں بھی حاجیوں کے خیمے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مزدلفہ میں جگہ ملے تو نماز چونکہ منا شریف میں پڑھنا سنت ہے، تو جن سے بند پڑے ان کو ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے اور یہ پانچوں نمازیں نمازوں کے اوقات میں منا شریف میں آ جائیں، پیدل ہی آنا ہوگا۔ تو اس طرح سب آقا کی گلیاں ہیں، وہاں پر حرم ہے، یہ درشے پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے منا میں آئیں، نمازیں پڑھیں، پھر چلے جائیں، پھر نمازیں پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ جیسے فجر میں آ گئے تو پھر بے شک خیمے میں چلے جائیں گے، زور کو بہت دیر ہے، پھر زور پڑھ لیں، پھر عصر کے لیے جب آئیں تو عصر مغرب عشاء قریب قریب وقت ہوتا ہے، اپنی سہولت کے مطابق کوشش کریں۔ اور پہلے تو زہر پڑھنی ہے آٹھویں کی، زہر اور یہ بہرحال پانچوں نمازیں کوشش کر کے منا میں پڑھیں۔ منا شریف میں آج کل چالیس چالیس حاجیوں کو ایک ایک خیمہ دیا جاتا ہے، عرفات شریف میں اس سے بھی بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں۔ ان دونوں مقامات مقدسہ پر مرد اور عورتوں کا ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے، عورتوں کے لیے پردے کا کوئی خصوصی انتظام وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نئی حاجی صاحبان کو اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ غیرت مند اور باحیا حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ چادریں لیتے جائیں، اور کم از کم اپنے گھر کی خواتین کو مردوں کے اختلاط سے بچانے کے لیے منا شریف اور عرفات مقدسہ میں خیمے کے ایک طرف چادروں کے ذریعے حسب ضرورت عارضی کمرہ بنا لیں۔ پیارے حاجیوں اور خوش نصیب حجروں، آج کا دن یعنی آٹھ ذوالحجۃ الحرام بہت اہم دن ہے، اگرچہ کچھ نادان لوگ گپ شپ کر رہے ہوں آپ ان کی طرف توجہ مت دیجئے، البتہ جو گناہوں میں مشغول اگر ہوں اور ان کو جب ذن غالب آ جائے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں تو بے شک سمجھائیں کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منا شریف میں خیموں میں جا کر نیکی کی دعوت دی ہے، انہیں کہ شروع اسلام کی بات بتا رہا ہوں، تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کیجئے، فضولیات سے بچیے۔ آج آنے والی رات شب عرفہ ہے، ممکن ہو تو یہ رات عبادت میں گزاریے کہ سونے کے دن بہت پڑھیں، ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو شب عرفہ کی دعا ایک ہزار بار، اور نہ ہو سکے تو جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھیے، ورنہ کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیجئے۔ آج نو ذوالحجہ ہے، نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبائک اور ذکر و دعا میں مشغول رہیے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے۔ مگر لاکھوں حاجیوں کی منتقلی کی خاطر وہ جلدی مچائی جاتی ہے، اور میں نے خود صبح صادق سے پہلے اذانوں کی آوازیں مینا میں سنی ہے، فجر کی اذانوں کی، میں کہ ایڈوانس میں ہی فجر کا وقت ہونے سے پہلے ہی فجر پڑھ کر عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں، دو بجے بسیں چلی جاتی ہیں، اگر وہ تو فجر عرفات میں پڑھتے ہوں گے، وہ سنت ان کی ترک ہوتی ہے، مینا میں سنت ہے فجر پڑھنا۔ لیکن بعض لوگ، یہ میں نے اپنا تجربہ عرض کیا کہ اذانوں کی خیموں سے آوازیں سنی ہیں، فجر کا وقت آپ نے بھی سنی ہوگی، وقت شروع ہونے سے پہلے بےچارے وہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلدی عرفات پہنچے، حالانکہ وقوف عرفہ کا وقت تو ظہر کے وقت ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت۔ تو آپ کم از کم فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کیجئے، اور اس کے بعد وہی سورج صحیح جو سنت اور ادب لکھا ہوا یہی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے۔ مسجد خیف یہ منا شریف میں عالی شان مسجد ہے، اس مسجد میں ستر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار آتے ہیں، کہ مزار نظر نہیں آتے تو سارا وہ فرش ہے، لیکن اس مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یا جب بھی وہاں سے گزریں تو یہ عرض کر دیں السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایصال ثواب کریں, ہم تو وہاں انبیاء علیہ السلام کا لنگر بھی کرتے تھے مینا شریف. بہرحال اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے, لبیک اور ذکر و درود کی کثرت راستے بھر رکھیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. منى شریف سے نکل کر ایک بار یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, راہ عرفات کی دعا. اے لیجیے, اب آپ میدان عرفات مقدسہ کے قریب آ پہنچے, تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ ان قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے کہ جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں. جب نظر جبل رحمت کو چومے, لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ساری فضا لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہے. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. اور یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. قدم پر پہنچنا دے پہ تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا دے پہ تو کہنا والنعمت لك والملك لا شريك لك فدا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بك لا يا عرفات کا منظر دکھلایا عرفات کا منظر یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم کر بس دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی بھر دے دکھلایا عرفات کا منظر دکھلایا عرفات کا منظر یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم کر بخش دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. جب نظر جبل رحمت کو چومے لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ مقبول ہوگی. قلب و نگاہ سنبھالے لبیک کی پہم تکرار کرتے ہوئے روتے ہوئے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں. سبحان اللہ, یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس جمع ہیں. ہر طرف لبیک کی صدایں گونج رہی ہیں. یقین جانیے اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا وعلیہم السلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میدان عرفات میں دعا کھڑے کھڑے مانگنی ہے, لہذا جتنی دیر تک ممکن ہو کھڑے کھڑے توجہ کے ساتھ صدق دل سے اپنے رب کریم عز و جل کی طرف رجوع ہو جائیں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیجئے. نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ لرستے کانپتے خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے سر جھکائے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پلائے توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے. دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کی تکرار کیجئے. خوب رو رو کر اپنی اور اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے. کوشش کیجئے کہ ایک آدھ قطرہ آنسو تو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا وسیلہ اپنے پروردگار جل جلالہ کے دربار میں پیش کیجئے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے توسل کیجئے. ہر ولی اور ہر عاشق نبی کا صدقہ مانگیے. آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں. مانگنے والے کے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں. اللہ کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں. رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے. سارے کا سارا عرفات انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے. کبھی خدا طواب کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بیت کی طرح لرزیے. کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمت بے پایا کی امید سے مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے. اور اس یقین محکم کے ساتھ کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے دعا مانگیے. اردو میں تفصیلی دعا اگر پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رفیق الحرمین سے پڑھ لیجیے. اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہ سے کنارہ جانی میں مزدلفہ شریف چلیے راستے بھر ذکر و خروج اور لبے کی تکرا رکھیے کل میدان عرفہ شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ علی مزدلفہ شریف آ گیا ہر طرف چاہے بھائی اور رونق ہی رونق ہے ہو سکے تو آپ مشعر الحرام جو کہ پہاڑ اسے جبل خدا بھی کہتے ہیں کے پاس قیام کیجیے اگر یہاں جگہ نہ مل سکے تو تمام مزدلفہ میں وادی محسن کے سوا کہیں بھی قیام کر لیجیے وادی محسن مینا شریف اور مزدلفہ شریف کے بیچ میں واقع ہے اور یہ ان دونوں کی حدود سے خارج ہے یہاں سہارے فیل پر عذاب نازل ہوا تھا یہاں پھیرنا جائز نہیں 1400 ہجری میں نے دیکھا تھا کہ وہاں رہنمائی کے لیے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے اور چاروں طرف خاردار تار بھی لگا دیے گئے اور پیدل چلنے والے حاجی ڈوکرا میں کھا گئے اس کے لیے وہاں پولیس بھی کھڑی تھی یاد ہے مزدلفہ میں آپ کو نماز مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ادا کرنی ہے مزدلفہ میں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نماز ادا کرنی ہے لہذا اذان اور اقامت کے بعد مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجیے سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے پھر مغرب کی سنت ہے اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وطریں ادا کیجیے اگر راستے میں تاخیر ہو جائے تو نماز عشاء ادا نہ ہونی چاہیے جہاں بھی موقع ملے وہاں پڑھ لیجیے تو جیسے ہی مزدلفہ شروع ہوگا بہت زیادہ بھیڑ آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کو اندر نہیں جا رہے تو اگر آپ ہمت کریں دل پکڑیں شروع میں تو آپ ڈر جائیں گے کہ آپ کو جگہ ملے گی نہیں آپ بھیڑ میں چلتے رہیں ایک جگہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو جگہ نہیں ملی اب تو گئے نہ لیکن آپ سامنے کا دامن تھام کر چلتے رہے چلتے رہے ان شاء اللہ جگہ مل جائے کیونکہ لاکھوں حاجی بیچارے پہلی بار گئے ہوتے وہ سمجھتے ہیں آپ کو جگہ نہیں ملے گی تو وہیں ایک ہی جگہ پر قیام کرنا شروع کر دیں تو اس لیے وہ ایک دم اشتہار ہو جاتا ہے لیکن اب بڑھتے چلے تو آگے ان شاء اللہ میدان ملے گی پھر بھی آپ اگر آگے نہیں بڑھ سکتے پھر بھی گھبرائیں گے آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں عشاء مغرب عشاء ملا کر پڑھ لیجیے اور اس کے بعد آپ موقع کے مناسب سے چلنا شروع کیجیے مینا کافی دور ہے چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کو خالی میدان مل جائے بند نصیب یہ کہ وہاں بھی لوگ وقت سے پہلے فجرے پڑھنا شروع کر دیں بلکہ مولین کے آدمی جو جلدی بسے پہنچانے کے لیے بےچارے وہ اعلانات شروع کر دیتے ہیں فجر پڑھنا سب اصل اصلا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہ کرنا کیونکہ وہاں اذان کی آواز اگرچہ نہیں آتی لیکن توپ کے گولے چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ لاکھوں لاکھ اونچا جاتا اور پھیلے ہوئے تینوں مل کر تو توپ کا وہ گولا جب سنے نا ایک نہیں ہوگا اس کی گڑگڑا شاید 3 گولے کی آواز آئے گی گڑگڑا کی آپ ان شاء اللہ کان لگا رہیں گے نا صبح شادی کے وقت تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے نظام الاوقات مکہ مکرمہ کا وہ دیکھ کر چلیں یا اپنے پاس 2-4 اس کے پرچے رکھ لیں ٹائم کے ٹائم لیکن اپنے پاس صبح شادی کا اس حساب سے آپ مزید 2-4 منٹ ٹھہر دیں طلوع آفتاب کا وقت بھی معلوم رکھیں اپنے پاس اس طرح ان شاء اللہ آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی خیر آپ کو اس رات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ آج کی رات بعض اکابر علماء رحمہ اللہ کے نزدیک لیلت القدر سے بھی افضل ہے یہ رات غفلت یا خودغفلیوں میں ضائع کرنا سب معلوم ہے ہو سکے تو ساری رات نتائج اور ذکر و ضرور میں گزاری رات ہی میں وقت نکال کر شیطانوں کو مارنے کے لیے ان کا تنکریاں کھجور کی گٹھلی کے بارے میں سن لیجیے بلکہ کچھ زیادہ دے دیجیے تاکہ بعض خالی جانے وغیرہ کی صورت میں کام آ سکے کنکریاں بڑے پتھروں کو توڑ کرنا بنا ہے نیز ان کو 3 بار پانی سے دھو لینا چاہیے مگر یہ مشورہ کنکریاں رات کو نہیں چن سکتے کوئی بات آج جب صبح چلیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ میدان ملیں گے جہاں سے کافی حجاج میدان سے روانہ ہو چکے ہوں گے تو بڑے اطمینان سے آپ تازہ دم ہو کر بے شک اگر ناشتہ کرنا چاہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد آپ کنکریاں ڈھونڈیں وقت کروڑوں کنکریاں ختم ہوتی نہیں وہ اطمینان کا سنیے فجر کے بعد سن لیجیے. مانگ لو مانگ لو چشم کروا صادق سے پہلے نہیں مارنے دیا. پورے مشہور الحرام پر اگر جگہ نہ ملے تو اس کے دامن میں, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی موسیر کے سوا جہاں جگہ مل جائے رفوف کی, اور رفوف عرفات والی تمام باتیں یعنی مرغوب کوئی کھڑے نہ بھی عرفات کی طرح ہی وہ معلوم ہے, یعنی لبے کی کثرت کیجیے ذکر و بروز میں اور دعا میں مشغول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل جو کچھ مانگیں گے وہ پائیں گے. کہ کل عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے, یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے. جب طلوع آفتاب میں دو رکعت فرض پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو سورہ نیاز شریف روانہ ہو جائیے, اور رابطے رنگ اور ذکر و درود کی تکرار رکھیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج دس ذوالحجة الحرام ہے, فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد جب طلوع آفتاب میں دو رکعت کا وقت رہ جائے اس وقت جانب منا چلیے, اور منا پہنچ کر آج پہلا کام جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے, اس لیے لاکھوں لاکھ حجاج کا رخ اسی طرف بے انتہا استیام ہے. تو آپ مہربانی کر کے کسی طرح کا سامان ساتھ نہ رکھیں, اپنا بیگ بھی اتار کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے, اپنا بستہ بھی حفاظت سے کہیں رکھ دیجئے. اس وقت آپ نے شیطان کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے, ایسا نہ ہو کہ شیطان کو مارنے چلے اور وہیں شیطان آپ کو بہکاتا رہے اور آپ گناہوں بھرے قدم اٹھاتے چلے. اب آپ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے پانچ ہاتھ کم از کم دور ہے, زیادہ کی کوتاہی نہیں, اور بولنگ کے انداز میں نہیں مارنی, نہ اس پر خالی پھینکنی ہے نہ اس پر ڈالنی ہے, بلکہ اس کو اس طرح مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کنکری مارے کہ جمرے کو لگے یا اس سے کم از کم تین ہاتھ کے فاصلے لگے. اور کنکری پکڑنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں کنکری رہے اور بقیہ کنکریاں الٹے ہاتھ میں رہے. بعض لوگ ساری کنکریاں ساتھ لے لیتے ہیں اور بھیڑ میں اگر وہ چھیلی آپ کی گر گئی تو مشکل ہو جائے گا, اس لیے سات بلکہ آٹھ نو کنکریاں ساتھ رکھ لیں, ایک دو مزید لے لیں ساتھ کے, تاکہ اگر کوئی کنکری ضائع ہو جائے یا اپنے ہدف تک نہ پہنچے تو وہ آپ کو ہاتھ کی کنکری کام آ جائے. دیکھیے کنکری مارنے کا درست طریقہ یہ ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. کنکریاں مارنے کے بعد نہ آپ کو سیدھے ہاتھ پر جانا ہے نہ الٹے ہاتھ پر جانا ہے نہ جمرے کا رخ کرنا ہے مزید, بلکہ پیچھے کی طرف پلٹنا ہے یعنی اباؤٹ ٹرن کرنا ہے, اور کہیں دعا کے لیے بھی رکنا نہیں, چلتے چلتے دعا کرنی ہے. تو آپ کی جگہ دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دسویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے. یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے, بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے چاہے وہ غنی ہو. نمبر دو, یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں. نمبر تین, جانور خوب دیکھ بھال کر لیجئے, کیونکہ آج کل یہاں دیکھا گیا کافی جانور کان کٹے ہوتے ہیں, اگر ایک تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہوگا تو قربانی سرے سے ہوگی نہیں, اور اگر تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو, کان چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو, اسی طرح کوئی معمولی عیب ہو, تو ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہے. اور جانور کی عمر پر بھی غور فرما لیجئے. عام طور پر مشہور یہ کہ دمبا یا بھیڑ جو ہے 6 مہینے کی قربانی ہو جاتی ہے, یہ عام مشہور ہے. اور بیچنے والے بھی بولتے ہیں ہاضا کامل, ان کو ایک ہی لفظ آتا ہے ہاضا کامل, ہاضا کامل کر کے حاجیوں کو تھکان ہوتی ہے بیچاروں کو, تو اتنا اس سب کو سمجھ پڑتی نہیں ہے کہ وہ لے کر بیچارے وہ کان کٹے ہوئے اور بالکل چھوٹے چھوٹے منے منے بچے بھی ذبح ہو جاتے ہوں گے. 6 مہینے کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی کب جائز ہے یہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے نا, ان شاء اللہ جل جلالہ آپ کو بقرعید میں ہر سال کام آتا رہے گا. 6 مہینے کے دمبے یا دمبی بھیڑا یا بھیڑی کی قربانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا فربا یعنی تگڑا ہو کہ اگر سال بھر کے دیگر دمبوں بھیڑوں میں اس کو ملا دیا جائے تو وہ نمایاں منا منا نہ لگتا ہو بلکہ انہیں جیسا لگتا ہو کہ یہ بھی سال بھر کا جیسا ہے. تو اس 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہے دمبے یا بھیڑ کی, کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. اگر دیکھنے میں ہی وہ بچہ لگتا ہے, بچہ عام طور پہ پہچانا جاتا ہے, پکا جو ہوتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اگر تھوڑا غور کرے آدمی, تو اگر وہ بچہ لگتا ہے تو پھر وہ 6 مہینے کا کیا 11 مہینے کا ہوگا تب بھی قربانی نہیں ہوگی اس کی. اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے کہ یہی سنت ہے, دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں. یہ قربانی کے تفصیلی مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت کے 15ویں حصے میں پورا اس کا ایک باب ہے, اس کو پڑھ لیجئے اللہ توفیق دے تو. مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ابلق گھوڑے سوار, اس میں بھی قربانی کے مسائل, ذبح کا طریقہ, جانور کو لٹانے کا طریقہ, یہ سب مطلب دیا گیا کافی آسان انداز میں, اس کو حاصل کر لیجئے, بلکہ کچھ لے بھی جائیے ساتھ میں تاکہ آپ ذبح کرنے کا طریقہ دیکھ سکیں. اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے. نہر کے معنی سمجھ لیجئے, نہر اس طرح کہا جاتا ہے کہ حلق کے آخری حصے میں, حلق کا آخری حصہ یہاں ہوتا ہے سینے سے اوپر, یہاں لبا ہوتا ہے تو سینے کے اوپر یا حلق کے آخری حصے میں نیزہ یا نوکدار چھری وغیرہ گھونپ دیں, چھری حلق کے نیچے نچلے حصے میں, اور اندر گھونپ کر یوں گھما کے نکال لیں گے تو رگیں کٹ جائیں گی. تو اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے. اگر اس کا عکس یعنی الٹ کیا, یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا, تو اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا, مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے. عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے, اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے. حلق اور تقصیر کے 17 مدنی پھول. نمبر 1, قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے مرد حلق کریں, یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں یا تقصیر کریں, یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں. نمبر 2, اسلام بہنیں صرف تقصیر کروائیں, یعنی چوتھائی سر کے بالوں میں ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں, شوہر موجود ہو تو وہ کاٹ دے یا خود ہی قینچی سے کاٹ کے, امی جان کاٹ لیں یا بہن ہو کوئی محرم ہو وہ کاٹ دے, نہ محرم کو تو بال دکھانا بھی حرام ہے, عورت کا سر کے بال نہ محرم کو دکھانا حرام ہے, نہیں پورا یہ ڈھکا ہوا ہو نہ محرم جب بھی موجود ہو, چاہے وہ دیور ہو جیٹ ہو, اس سے تو زیادہ چھپانا ہے. نمبر 3, بعض لوگ قینچی سے چند بال کاٹ لیتے ہیں, اس طرح قصر نہیں ہوتا اور احرام کی پابندیاں بھی ختم نہیں ہوتی, کم از کم چوتھائی سر کا ہر بال ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹنا واجب ہے. دیکھیں پورا اس کو کہتے ہیں, ایک انگلی میں تین پورے ہوتے ہیں, ایک پورا. نمبر چار, بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ سب بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. نمبر پانچ, جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنے یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو. نمبر چھ, ہلکے تقصیر سے پہلے نہ ناخن کتروائیں نہ خط بنوائیں ورنہ کفارہ لازم آئے گا. نمبر سات, حلق یا تقصیر کا وقت ایام نہر ہے یعنی دس گیارہ اور بارہ ذوالحجہ اور افضل دس ذوالحجۃ الحرام ہے. نمبر آٹھ, اگر بارہویں تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا. نمبر نو, جس کے سر پر بال نہ ہو قدرتی گنج ہو اس کو بھی اپنے سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے. نمبر دس, اگر کسی کے سر پر پھڑیاں یا زخم وغیرہ ہوں جن کی وجہ سے سر نہیں منڈوا سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس کو منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو گیا, اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں. مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نہر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے. گیارہ, حلق یا قصر حدود حرم میں واجب ہے, اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا. منا شریف مزدلفہ شریف یہ حدود حرم میں وہاں بھی کیا تو درست ہے. بارہ, منا میں حلق یا تقصیر کروانا سنت ہے, حلق یا تقصیر کرواتے وقت قبلہ رو بیٹھنا اور سیدھی جانب سے شروع کرنا سنت ہے. نمبر چودہ, دوران حلق یا تقصیر اس طرح تکبیر پڑھتے رہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ. نمبر پندرہ, قبل بھی اور بعد فراغت بھی اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے, بے حساب مغفرت کی دعا مانگیے. الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما, عذاب نار سے ہم کو خدا یا بچاتا ہے, عذاب نار سے ہم کو خدا یا بچاتا ہے. الہی مغفرت فرما, ہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما. الہی ہم کو خدا یا خواب آتا ہے عذاب نار سے ہم کو خدا یا خواب آتا ہے نمبر 16 مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں اور تمتع اور قران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا نمبر 17 حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی سے صحبت اور اس کے لوازمات طواف زیارہ کے بعد جائز ہوں گے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے قربانی کرنے اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہو کر اب مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور طواف زیارہ کریں اس کو طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے طواف زیارہ کے 12 مدنی پھول نمبر 1 طواف زیارہ حج کا دوسرا رکن ہے اس کے 7 پھیرے کیے جائیں گے جن میں 4 پھیرے فرض ہیں اور 7 پھیرے پورے کرنا واجب نمبر 2 طواف زیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے لہذا پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی پھر قربانی اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لیجئے اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں آئیں نمبر 3 با وضو اور ستر عورت کے ساتھ طواف کیجئے اکثر اس طرح بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں اگر طواف زیارہ کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چوتھا حصہ کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا ہاں اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک سترے عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ کر لیا یعنی دوبارہ طواف کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا نمبر 4 اگر قارن اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف زیارہ میں اس کی حاجت نہیں ہاں اگر رمل و سعی نہیں کیا تھا یا صرف رمل ہی کیا تھا تو اب اس طواف میں رمل و سعی کر لیجئے نمبر 5 طواف زیارہ روز مرہ کے لباس میں کرنا ہوتا ہے لہذا بعض اسلامی بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لباس میں اب رمل و سعی کیوں کر کریں تو عرض یہ ہے کہ اگر حج کے رمل و سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تو اب سلے ہوئے کپڑوں ہی میں رمل و سعی کر لیجئے ہاں اتباع نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا نمبر 6 اگر یہ طواف 10ویں کو نہ کر سکے تو 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں مگر 12ویں کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کر لیجئے نمبر 7 اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف نہ کر سکے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا ہاں اگر عورت تو حیض یا نفاس آ گیا اور 12ویں کے بعد پاک ہوئی تو اب کر لے اس وجہ سے تاخیر ہونے پر اس پر دم واجب نہیں نمبر 8 اگر طواف زیارہ نہ کیا عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں نمبر 9 بہرحال طواف زیارہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف بدستور ادا کیجئے اس کے بعد ملتزم پر بھی حاضری دیجئے اور آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش فرمائیے۔ نمبر 10، الحمدللہ، مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور عورتیں بھی حلال ہو گئیں۔ نمبر 11، 11ویں اور 12ویں اور 13ویں یہ تین راتیں منیٰ شریف میں گزارنا سنت ہے۔ نمبر 12، اگر 12ویں کو سورج ڈوبنے سے پہلے منیٰ شریف کی حدود سے باہر نکل گئے تو حرج نہیں، یعنی اب 13ویں رات منیٰ میں نہ بھی گزاریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کی رمی، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، اس کی ترتیب ذہن نشین کر دیجئے۔ پہلے جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرۃ الوسطی یعنی منجلا بیچ کا شیطان، اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان۔ نمبر 2، دوپہر کے بعد جمرۃ الاولی یعنی چھوٹے شیطان پر آئیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیں اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں۔ اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہیں۔ اب جمرۃ الوسطی یعنی منجلے شیطان پر بھی اسی طرح کیجئے۔ نمبر 4، پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اسی طرح رمی کیجئے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی۔ یاد رہے، بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً پلٹ پڑنا یعنی اباؤٹ ٹرن ہو جانا ہے اور اسی دوران دعا بھی کرنا ہے۔ 12ویں کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کیجئے۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال آفتاب کا جب وقت ہوتا ہے تو نماز ظہر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع جب ہوتا ہے اس وقت 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگ صبح سے ہی رمی شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے اور اس طرح کرنے سے رمی ہوتی ہی نہیں۔ 11ویں یا 12ویں کو زوال سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی اور اسی دن اگر اعادہ نہ کیا، اس کو ریپیٹ نہ کر لیا، دوبارہ نہ کیا، تو دم واجب ہو جائے گا۔ نمبر 7، 12ویں کی رمی کر کے اختیار ہے کہ غروب آفتاب سے قبل مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ ابھی منیٰ شریف کی حدود میں تھے اور سورج غروب ہو گیا تو اب چلا جانا معیوب ہے۔ اب منیٰ شریف ہی میں قیام کر کے 13ویں کو دوپہر ڈلنے کے بعد بدستور تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہو جائیں، کہ یہی افضل ہے۔ اگر چلے گئے تو کفارہ وغیرہ واجب نہیں، یعنی سورج مثلا منیٰ شریف میں ڈوب گیا 12ویں کا اور آپ نکل نہ پائے، حالانکہ 13ویں رات شروع ہو چکی ہے، اب افضل یہی ہے کہ وہاں رک جائیں۔ چلا جانا معیوب ہے، گناہ نہیں ہے مگر اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چلا گیا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی دم یا کفارہ وغیرہ کچھ نہیں۔ اگر منیٰ شریف کی حدود ہی میں 13ویں کی صبح صادق ہو گئی، اب رمی کرنا واجب ہو گیا، اگر بغیر رمی کیے چلے گئے تو دم واجب ہوگا۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح تک ہے، مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، لیکن اب بھیڑ کی وجہ سے خصوصاً عیسائی بہنوں کے لیے، مریضوں کے لیے شاید آسانی ہو جائے رات کو، مگر اب توسیع اتنی ہو گئی ہے کہ غالباً دن کو بھی اتنی تکلیف امید ہے کہ نہیں ہوگی۔ تیرہویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، مگر صبح سے ابتدائے وقت ظہر تک مکرو وقت ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے۔ کسی دن کی رمی اگر رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر لیجئے اور دم بھی دینا ہوگا۔ قضا کا آخری وقت تیرہویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ رمی ایک دن کی رہ گئی اور آپ نے تیرہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے قضا کر لی، تب بھی اگر نہیں کی جب بھی، یا ایک سے زیادہ دنوں کی رہ گئی بلکہ بالکل رمی کی نہیں، ہر صورت میں صرف ایک ہی دم واجب ہے۔ زائد بچی ہوئی کنکریاں کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیجئے یا کسی پاک جگہ پر ڈال دیجئے، ان کو جمروں پر پھینک دینا مکروہ ہے۔ آپ نے کنکری ماری اور وہ کسی کے سر وغیرہ سے ٹکرا کر جمرے کو لگی یا تین ہاتھ کے فاصلے پر گری تو جائز ہو گئی۔ اوپر کی منزل سے رمی کی اور کنکری جمرے کے گرد بنی ہوئی پیالہ نما فصیل یعنی باؤنڈری میں گری تو جائز ہو گئی، کیونکہ فصیل سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا تین ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر گرتی ہے۔ یہ پرانا جو انداز تھا وہ یہ تھا، اب یہ دیواروں والا انداز جو ہے یہ انشاءاللہ گئے وہاں تو پتہ چل جائے گا کیا ترکیب ہے۔ اب تو وہ بہت بڑی بڑی دیواروں بنا دی گئی ہیں یہ حادثوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہر سال کافی تعداد میں حجاج شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی کنکری کسی پر گری اور اس نے ہاتھ وغیرہ کا جھٹکا دیا اور اس کی وجہ سے اگر وہاں تک پہنچ گئی تو یہ شمار نہیں ہوگی، یعنی آپ نے کنکری ماری کسی پر گری اس نے یوں ہاتھ سے دھکا دے دیا، تو اب ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کے جھٹکے سے وہاں جا کر یہ پہنچ گئی، یہ جمرے کو لگ گئی، تو یہ شمار نہیں ہوگی، کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو دوبارہ ماریں۔ اب طواف رخصت یہ 19 مدنی پھول سماج فرمائیے، طواف رخصت کو طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ نمبر ایک، جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔ آفاقی حاجی اس کو بولتے ہیں جو میقات کے باہر سے آیا ہو۔ نمبر دو، طواف رخصت میں اجتباع رمل اور سعی نہیں۔ نمبر تین، عمرہ کرنے والوں پر یہ واجب نہیں، جیسے کوئی بار ربیع النور شریف کو عمرے کے لیے حاضر ہوا تو بھلے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے گیا ہو اس پر طواف رخصت واجب نہیں، یہ صرف آفاقی حاجی پر واجب ہے۔ نمبر چار، حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے، اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں۔ نمبر پانچ، طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے، واجب ودا یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا۔ نمبر چھ، سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی، تو وہی طواف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں، اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کر لے کہ آخری کام طواف رہے۔ نمبر سات، طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے۔ اب مثلا 12 ذوالحجۃ الحرام سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارہ کر لیا، اب پھر موقع مل گیا نفلی طواف کر لیا، اگر جی آپ نے اپنے خیال میں نفلی طواف بھی کیا، نیت بھی نفلی کی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی طواف کیا ہی نہیں، تو اب آپ پر دم اس لیے نہیں کہ وہ جو آپ نے نفلی طواف کیا تھا وہ دراصل طواف وداع یعنی طواف رخصت ہو گیا، کہ جس طواف کا جو وقت ہوتا ہے نیت چاہے اس طواف کی نہ بھی ہو تو وہ طواف ہو جاتا ہے۔ مثلا عمرے کا احرام باندھ کر حاضر ہوا اور اب سوچ رہا ہے کہ چلو پہلے دو چار نفلی طواف کر لوں، آج بھیڑ نہیں ہے، پھر آرام سے عمرے کا طواف اور یہ صحیح اور کروں گا، تو اس نے جب پہلا نفلی طواف شروع کیا تو یہ اس کا نفلی نہیں ہے, یہ عمرے ہی کا طواف ہے, کہ اس نے چونکہ احرام عمرے کا باندھا تو یہ عمرے کا طواف اس کا شمار ہو جائے گا. اسی طرح طواف زیارہ کے لیے 10 تاریخ کو پہنچ گیا کہ چلو آج بڑا دن ہے اور ٹھیک ہے بھیڑ ہوتی رہے, اللہ نے صحت دی ہے تو اپنے چل مدینہ کے ساتھ عرف کی نیت سے پہلے 7 نفلی طواف کریں گے پھر 8واں طواف زیارہ کریں گے مثال کے طور پر. تو اب اس نے پہلا نفلی طواف اپنے خیال میں شروع کیا مگر یہی پہلا نفلی طواف اس کا طواف زیارہ ہے, اس کا وقت ہے نا طواف زیارہ کا, تو اس لیے وہی طواف شمار کیا جائے گا. الا حاضل قیاس, یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ طواف ودا بھی اسی پر آ جائے گا. نمبر 8, جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے اور طواف کر لے. نمبر 9, اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس پلٹنا ضروری نہیں بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دے. اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے. اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا, یعنی دم اب دینے کی ضرورت نہ رہے گی. نمبر 10, طواف رخصت کے 3 پھیرے چھوڑے گا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک ایک صدقہ دے, اور اگر 4 سے کم کیے ہیں تو دم دینا ہوگا. نمبر 11, ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے یا نہیں. نمبر 12, بعد طواف بدستور 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے. نمبر 13, طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم پیئیں اور بدن پر بھی ڈالیں. نمبر 14, پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستان پاک کو بوسہ دیجئے اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیے. نمبر 15, ملتزم پر آ کر خلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیے اور ذکر و درود اور دعا کی کثرت کیجئے. نمبر 16, پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے اور جو آنسو رکھتے ہیں وہ گرائیے. نمبر 17, پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں یا حسب معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھتے, اس کی جدائی پر اشک باری کرتے یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائے, مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکالیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیے. نمبر 18, حیض و نفاس والی اسلامی بہن کو چونکہ مسجد کی حاضری حرام ہے لہذا وہ مسجد الحرام شریف کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت رو رو کر کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی پلٹے. نمبر 19, پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما میں خیرات بانٹیے. سبحان اللہ, الحمد للہ, آپ نے امیر اہل سنت کی حج کا طریقہ دیکھیں, اتنا پیارا سہل وہ پرسوس انداز ہے امیر اہل سنت. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقہ امیر سنت بانی دعوت اسلام علامہ مولانا محمد الیاس مختار قاضی زہری مرتضی علی کو مزید برکت عطا فرمائے, ان کو سلامتی عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تازہ قائم فرمائے. میڈیا اسلام بھائی ہو, یہ ایک بار دیکھ لینا کافی نہیں, آپ کو بار بار اس وی سی ڈی کو دیکھنا ہوگا یہاں تک کہ یہ وی سی ڈی آپ کو یاد رہے گا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. نیز آپ جب بھی جائیں رفیق الحرمین ساتھ لینا مضبوطی ہے, یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور ساتھ رکھیے گا, یہ پاکٹ سائز میں بھی ہے کیونکہ اس میں اور بہت کچھ بیان موجود ہے. الحمدللہ رفیع الحرمین میں عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت ہیں, بہت کچھ ہمیں جمع کر کے دے دیا. وہ یہی سمجھیے کہ اس میں پتہ و رضویہ شریف اور باہر شریعت کا فیضان ہے رفیع الحرمین میں. تو یہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیے, تو یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیے گا. الحمدللہ اس میں گھر سے نکلتے وقت کیا کیا سامان ساتھ لے کے جانا ہے اس کا طریقہ بھی موجود ہے. اس میں سفر کے 30 مدنی پھول موجود ہیں. پھر مسافر نے نماز کیسے پڑھنی ہے یہ موجود ہے. وہاں معلم کے جو معاملات ہیں یہ الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے اندر وہ صحیح کی دعائیں موجود ہیں, تو طواف کی دعائیں موجود ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ میں جو زیارتیں ہیں وہ زیارتوں کی تفصیلات, اور زیارتوں تک کیسے پہنچنا ہے, مدینہ منورہ کی زیارتوں کی تفصیلات, شہدائے اور حد کو سلام کرنے کی فضیلت, اور اس کے متعلق بیان بھی مزید اس میں موجود ہے. حج اکبر سے کیا مراد ہے الحمدللہ. پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے 25 حکایات حجاج کی موجود ہیں. پھر جنت کی کیاری جو یاد کرنا ہے, اس کے اندر جو استوانہ ہیں یعنی ستون مبارک ہیں ان کے نام, اور اس کے متعلق دعا عرفات اس میں موجود ہے. اچھا اب میں مزید بتاؤں کہ آپ کو حج کے دوران پورے سفر کے دوران آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے, طواف کے بارے میں, طواف زیارت کے بارے میں, دم کے بارے میں سوال جواب موجود ہے الحمدللہ اس کے اندر, ناخن تراشنے کے بارے میں سوال جواب موجود ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو خوشبو کے بارے میں کئی سوال جواب الحمدللہ اس میں موجود ہیں. تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ رسول کو گھر میں لے جانا آپ کو, بلکہ میں وہی آپ کو مشورہ دوں گا, تمام اسلام بھائیوں کو میرا مشورہ ہے کہ جو حج پر نہیں جا رہے, عمرے کی سعادت نہیں پا رہے, وہ چاہیں تو جو حج اور عمرے پر جا رہے ہیں انہیں یہ رفیق الحرمین تحفے میں دے دیں. پوکی سائز ہے, بڑی سائز ہے, رفیق المعتمرین ہے جو عمرے پر جاتے ہیں ان کے لیے بہترین ہیں. پھر وہ مکہ مدینہ یہ الحمد امیر سنت کا کلام ہے, مغیلان مدینہ ہے اور مغان مدینہ منا جاتے تاریہ الحمد امیر سنت کی کتاب. اور ایک اور نیت کر لیں, انشاءاللہ تمام حج اور عمرے کی سعادت پانے والے اسلام بھائی اسلام بہنوں کی بارگاہ میں میری مدنی دی جائے کہ اپنے ساتھ مدنی انعامات کا کارڈ لے جانا مت بھولیے گا, وہاں انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے. اور یہ نیت کر لیجیے کہ جس طرح آپ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس میں سفر آپ اختیار کر رہے ہیں, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں بھی سفر اختیار کیجیے. مقصد المدینہ نے جو ویسیاں جاری کی ہیں وہ دیکھیے, اور جو کیسے لے جائیے امیر سنت کے دیگر عشق و محبت کے بیانات ہیں وہ بھی راستے پر سنتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ذوق و شوق رہے گا, معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر مبارک فرمائے.